J vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Toplar giderim. Günaydın sevgili dinleyenler. Bugün de yine bu sabahta sizlerle birlikteyiz. Ve sizler Radyo Havan'dasınız. C vitamini Ajda Pekkan'la merhabasını verdi güne. 6 Mart 2013 Çarşamba bugün ve gün boyunca yine sevdiğiniz şarkılar ve türküleri dinleyeceksiniz. Ama bugün C vitamininde neler var neler yok derseniz, her zaman olduğu gibi yine gündemde neler var neler yok. Manşetlerde hangi haberler var? Bunlardan dem vuracağız. Başlıkları sizlerle paylaşacağız. Ama önce hava durumu dilerseniz meteorolojinin sitesine şöyle bir bakalım. Uyarıları var mı? Bugün hava nasıl olacak? Son değerlendirmelere göre Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Hakkari çevrelerinde aralıklarla kar yağışına neden olacakmış. Ülke genelinde görülecek kuzeyli rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüşler nedeniyle kuzey, iç ve doğu bölgelerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor denmiş. Karadeniz kıyı kesimleri başta olmak üzere zirai faaliyetlerde bulunan üreticilerimizin zirai don olayına karşı tedbirli olmaları gerekmektedir uyarısı var aynı zamanda. Marmara bölgesi ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gün boyunca İstanbul parçalı ve az bulutlu olacak. 12 derece, yani düne göre biraz daha sıcak olacak hava sıcaklığı. Yani güzel, güneşli, keyifli bir gün bizleri bekliyor. Nazan Öncel'le devam edelim. Ekilmekteyim diyor Nazan Öncel efendim. Sonrasında bakalım neler var neler yok gündemde. Radyo Hava. Belki bir derdim var, mutsuzumdur. Belki havam yok, belki uyumsuzumdur. Annemi özlemiş olamaz mıyım? Belki sana içerlemiş ağlıyorumdur. İçine atma diyebilirdim. Aşk gribinden ölebilirdim. Hayırsız çıktım, derinden sarstım. Alakadar olmazsan yalnız uyur, çekilmekteyim dedi Nazan Öncel. Sevgili dinleyenler, dün akşam, daha doğrusu dün gece bir haber aldık ki Hugo Chavez hayatını kaybetti. Çok erken yaşta aramızdan ayrıldı halkçı lider. Bugün haber sitelerinde ve gazetelerde yer bulmuş bu haber. Dilerseniz birazcık ayrıntılarını verelim. Uzun süredir tedavi görüyordu biliyorsunuz. Devlet Başkanı Hugo Chavez'in hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklama Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Nicolas Maduro'dan geldi. Maduro düzenlediği basın toplantısında uzun zamandan bu yana kanser tedavisi gören Chavez'in yaşam mücadelesini kaybettiğini duyurdu. Chavez'in ölümünün ardından ülkede yas ilan edildi. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada Chavez'in sağlık durumunun kötüye gittiği açıklanmıştı. İlk kez Haziran 2011'de kanser teşhisi konulan Chavez 4 kez kanser ameliyatı oldu. Son olarak geçen yıl 11 Aralık'ta kanser ameliyatı için Küba'ya giden Chavez'in tedavisine 18 Şubat'ta ülkesine dönmesinin ardından Caracas'taki bir askeri hastanede devam ediliyordu. Geçen Ekim ayı seçimde 3. kez devlet başkanı seçilen 58 yaşındaki Chavez 10 Ocak'ta yapılması planlanan yemin törenine de hastalığı nedeniyle katılamamıştı. Chavez için Cuma günü cenaze töreni düzenlenecek sevgili dinleyenler. Evet, 14 yıldır Venezuela'yı yönetiyordu Chavez. Ölmeden önce halefi olarak Nicolas Maduro'yu işaret etmişti. Chavez'in ölümünün duyulmasının ardından açıklama yapan Venezuela Genelkurmay Başkanı da Maduro'nun arkasında olduklarını söyledi. Amerika Başkanı Barack Obama, Chavez'in ölümünün ardından ülkesinin Venezuela halkına ve Venezuela hükümetiyle yapıcı bir ilişkinin geliştirilmesine olan desteğini teyit etti. Obama yaptığı yazılı açıklamada Chavez'in ölümünün Venezuela için zorlu bir zaman olduğunu belirtti. Başkan Obama açıklamasında bu zorlu zamanda Amerika Venezuela halkına desteğini ve Venezuela hükümetiyle yapıcı bir ilişkinin geliştirilmesine yönelik ilgisini yeniden teyit eder. Venezuela tarihinde yeni bir fasıla başlarken Amerika demokratik ilkeleri, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı teşvik eden politikalara bağlılığını sürdürmektedir ifadesini kullandı. Evet, tabii Amerika Başkanı Obama'nın açıklamaları böyle. Chavez'den geriye kalanlar aslında sert üslubu da aynı zamanda eski ABD Başkanı George Bush için bay tehlike, şeytan gibi kelimeler kullanmıştı. Hafızalarımızda öyle kaldı. Düşündüğünü söylemesiyle bilinen bir liderdi Hugo Chavez. Birçok lider için sert sözler de sarf etmişti. Bush için söyledikleri böyleydi. Mesela 92'de Devlet Başkanı Carlos Andres Perez'e karşı darbe girişiminde bulunduğu, yoldaşlarım ne yazık ki şu an için hedeflerimize ulaşamadık demişti. Birçok sözü var tabii. Dün şeytan buradaydı cümlesi gibi Bush'un konuşmasının ertesi günü söylediği sözdü. Ama galiba en çok hafızalarımızda o halkçılığıyla, dünyaya örnek olmasıyla kalacak. Küba'ya petrol karşılığında Küba'dan sağlık hizmeti, özellikle ücretini ödeyemeyecek halk için, yani fakirler için, yoksullar için ücretsiz sağlık hizmeti anlaşması yapmıştı. Yani petrolü halk adına böyle kullanmıştı. Petrol karşılığında sağlık hizmeti almıştı. Bu da yoksulların özellikle tabii gönlünde taht kurmasına yetmişti. Diğer birçok sosyalistler için de örnek bir davranıştı. Chavez'den geriye mutlaka herkese bir şey kalmıştır ama herkes buruk bir şekilde çok erken yaşta yitirdiğimizi düşünüyor. 58 yaşında çünkü aramızdan ayrıldı Venezuela lideri Hugo Chavez. Chavela Vargas seslendirsin o halde bu şarkıyı onun anısına. Radyo Hava. ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo y habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer que tú lo maldeciste y a luego lo destruiste, ¿a qué quieres volver? en mí ya no hay amor. En mi alma ya no hay nada. Mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión, si sabes que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción. Ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí buscando compasión? Si sabes que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción. Porque tú volviste. Çevelo Vargas'tan dinledik sevgili dinleyenler. Ülke gündemine dönecek olursak dünyadan bir haberle başlamış olduk özellikle. Biliyorsunuz dün salıydı ve grup toplantıları vardı. Oradan yansıyanlar. Önce Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Başbakan sana güvenmiyoruz dedi Kılıçdaroğlu. Ve şöyle devam etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmralı görüşmelerine ilişkin başbakanın açıklama yapmadığını belirterek Öcalan'la görüşmelerle ilgili hep yalan söyledi. Bilgi vermeyeceğim ama bana güvenin diyor. Başbakan sana güvenmiyoruz çünkü biz yalancılara güvenmiyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Dün başbakana İstanbul'da bir çağrıda bulundum. Konuş dedim. Tutanaklar yayınlandı. Sabırla soruyorum. Ortaklardan biri Öcalan konuştu. Diğer ortak Erdoğan sen de konuş dedim. Bugün ben konuşmayacağım, kimse de konuşmayacak diyor. Olayın iç yüzüyle ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Öcalan'la görüşmelerle ilgili hep yalan söylemiştir. Başbakan bilgi vermeyeceğim ama bana güvenin diyor. Recep Tayyip Erdoğan biz sana güvenmiyoruz çünkü biz yalancılara güvenmiyoruz sözleri. Dünkü CHP grup toplantısında damgasını vuran sözler oldu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Öte yandan Erdoğan ise yine kendi grup toplantısında tutanağı kimin sızdırdığını açıklarız dedi. Basına yansıyan İmralı görüşmeleri tutanakları ile ilgili olarak kimler tarafından nasıl sızdırıldığını ortaya koyar açıklarız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kadına yönelik şiddeti lanetlediklerini de belirtmiş Erdoğan. Kadına yönelik şiddeti kadına kalkan eli her fırsatta lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü kötü kadına ve çocuğa şiddet tahammülü mümkün olmayacak. Kadına yönelik şiddette artış var diyen yalancılar ortaya çıkıyor. Geçen yıl 8 Mart'ta çıkardığımız yasayla şiddete karşı tedbirler aldık. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum demiş. Evet, böyle bir mesajın ardından Bahçeli'ye geçelim. Bahçeli ise Hint kumaşı değiliz diyor. Evet, o da kendi grup toplantısında dün Başbakan Erdoğan'ın Hint kumaşı benzetmesiyle çözüm sürecine ilişkin randevu istedik vermedi sözlerine yanıt veren MHP lideri Bahçeli, biz Hint kumaşı değiliz. Olmaya da niyetimiz yok. Terörist başıyla görüşenle bizim görüşecek bir şeyimiz yoktur açıklamasında bulundu. Evet, dün siyasi gündemde grup toplantılarında konuşulanlar böyleydi. Verilen mesajlar bu minvaldeydi. Sevgili dinleyenler, ülkenin diğer gündeminde ne var ne yok derseniz hemen onları aktarmaya başlayalım ama bir müzik molasından hemen sonra. Sırada Hilmi Yarayıcı var sevgili dinleyenler. Bu güneşli güne en çok yakışan şarkılardan bir tanesi Sevdadan Yana diyor Hilmi Yarayıcı. Radyo. Bu dünyada inandığım ne varsa, ne varsa yaralar insanı sevdadan yana. Bu dünyada inandığım ne varsa, ne varsa yaralar insanı sevdadan yana. Hani o yüklenir sevdayı, yürür dünyaya. Bu dünyada benden yana ne varsa, ne varsa yüklenir sevdayı, yürür dünyaya. Evet sevgili dinleyenler, Sevdadan Yana dedi, Hilmi Yarayıcı'dan dinledik hep beraber. 2 liraya kimse döner yiyemeyecek bir ekonomi haberi bugünkü gündemlerden, gündem maddelerinden bir tanesi diyelim. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç yeni yönetmelikle birlikte artık 1-2 liraya döner yenmeyeceğini, fiyatın artacağını söylüyor. Et ürünlerinde yeni dönem bugün başladı diyor dünkü haber bu. Sucuk, salam, sosis gibi ürünler artık sadece ya kırmızı etten ya da beyaz etten üretilecek. Yeni yönetmelikle birlikte dönerde de değişim yaşanacakmış. İşte bu konuda zam gelmesi bekleniyor. Dönerde soya kullanımı kalkacağından dolayı özellikle 2 liraya kimse döner yemeyecek demiş Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç. Sevgili dinleyenler, öte yandan 680 ekmek teknesi yandı. Ankara'da dün gece yaşanan bir olay, 680 dükkan bulunan çarşı tamamen yandı sevgili dinleyenler. Yangında ölen ya da yaralanan yok ama dükkanlarla içindeki ürünler kullanılamaz hale geldi. Ankara'da 680 ekmek teknesi dün gece çıkan yangınla birlikte kül oldu. Altındağ ilçesindeki Yunus Emre Halk Çarşısı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Halk arasında Rus pazarı olarak da bilinen çarşıdaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü ama geriye bir şey kalmadı. 52 araç ve 126 personelle müdahale edilen ve 2 itfaiyecinin hastaneye kaldırılmasına neden olan yangın kısa sürede çarşının tamamını sardı. Çarşının çatısının çökmesi ve ufak çapta meydana gelen patlamalar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlanıldı. İtfaiye ekipleri seferber oldu ancak çatının çökmesi ve zaman zaman meydana gelen patlamalar nedeniyle de müdahale zor oldu diyor haber sevgili dinleyenler. Evet, durum bu. 680 az buz değil, 680 dükkan, diğer bir deyimle ekmek teknesi yanmış sevgili dinleyenler. Geçmiş olsun diyelim. Ve yayınımıza Sertab Erener'le devam edelim. Bir çaresi bulunur diyecek Sertab Erener, sonra tekrar gündeme döneceğiz. Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım. Silip de unutamadığım sabahlar. Kokladığım eşya. Canım bir uyuyup uyanalım. Ah Sertab Erener'den dinledik sevgili dinleyenler, bir çaresi bulunur dedi ve devam ediyoruz. Aileler kaçırılan oğullarını bekliyorlar. PKK'nın kaçırdığı asker, polis ve kaymakam adayından oluşan 8 görevlinin fotoğrafları yayımlandı sevgili dinleyenler. Oğullarının serbest bırakılmasını bekleyen ailelerse umutla çocuklarına kavuşacakları günleri bekliyorlar. BDP heyetinin iki kez İmralı'da ziyaret ettiği Abdullah Öcalan, PKK'nın elinde bulunan görevlilerin serbest bırakılması yönünde mesaj verdi. Bu gelişmenin ardından görevlilerin 10 gün içinde bırakılacağına dair haberler geldi. PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir internet sitesi de örgütün elinde bulunan rehinelerin fotoğraflarını yayınladı dün. Fotoğraflarda polis memuru Nadir Özgen, Er Reşat Çeçen, Er Ramazan Başaran, Er Hadi Gizli, Assubay Abdullah Söpçüler, Uzman Çavuş Kemal Ekici, Uzman Çavuş Zihni Koç ve Kaymakam adayı Kenan Erenoğlu yer aldı. Eşofman ve spor ayakkabı giyen görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. PKK'nın alıkoyduğu 8 görevli barış mesajları verdi sevgili dinleyenler. Evet, ailelerse mesaj olarak kaçırılan oğullarını beklediklerini ifade ettiler. Bu da yine bugüne yansıyan, özellikle gazetelere yansıyan haberlerden bir tanesiydi. Yeah. Arkadaş şarkısını duyunca dedi. Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler. Grip tedavisinde çok kullanılan ilaç için geri çekme kararı çıktı. Bugün gazetelere de yansıyan bir haberdi. Sağlık Bakanlığı grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan Teraflufort tablet isimli ilacın K0984 serisi için ikinci sınıf B düzeyine çekme kararı almış. Üretici ilaç firması tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu ilacın K0984 serisi için kapalı blister içerisindeki tablet üzerinde nokta şeklinde bir siyahlık tespit edilmesi nedeniyle ikinci sınıf B düzeyine çekme kararı verdiğini bildirdi. Açıklamada eczanelerin ve ilaç depolarıyla diğer sağlık kuruluşlarının ilaç takip sisteminde satılamaz konumunda olan K0984 serisindeki Teraflufort tablet adlı ilacı ilgili ilaç firmasına en kısa sürede iade etmeleri istendi. K0984 serisi için geri çekme işlemi yapılan Teraflufort tablet adlı ilaç grip ve soğuk algınlığına bağlı ateş ve nezlenin semptomatik tedavisinde kullanılıyor diyor haber. Evet, bu da yine dediğim gibi bugünkü haberlere yansımış durumda. Ben Milliyet'ten aktarmış oldum sizlere bu haberi. Grip tedavisinde çok kullanılan ilaç için geri çekme kararı diyor haberin başlığı. Diğer bir haberse IKEA'dan. IKEA'da bir skandal daha diyor. Geçen haftalarda içeriğinde at etine rastlanan köfte ve soseslerin satışını durduran IKEA yeni bir gıda skandalıyla daha karşı karşıya. Bu kez sırada tatlı bir ürün var. İsveçli mobilya üreticisi IKEA aralarında Almanya'nın da bulunduğu 23 ülkedeki mağazalarında bademli kek satışının durdurulduğunu açıkladı. IKEA'nın bu kararı almasında Çin'de yayımlanan Shanghai Daily gazetesindeki bir haber etkili oldu. Haberde Çinli uzmanların ithal edilen keklerde yüksek miktarda dışkıdan bulaşan kolibasiline rastladıkları ifade edildi. Nedeni de buymuş. Gerçekten biraz mide bulandıran haberlerden bir tanesi. Tekrar müziğe dönelim mi? Hadi dönelim. Ezgi'nin günlüğünden dinleyelim bu defa. Ağladığın geceler diyecekler sevgili dinleyenler. Sevginin de elleri var, dokununca başlar yanar incinir yeşilinde. Gel duman gizlesin yüzümüzü, bir sigara ver bana. Hangi düş yaralanır gerçekle, hangi dal incinir yeşilinde. Gel duman gizlesin yüzümüzü, bir sigara ver bana. Evet, Ağladığın Geceler Ezgi'nin günü seslendirdi. Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz. Berdel evliliğe çifte dava açıldı. Adana'da eşinden ayrı yaşayan 48 yaşındaki Türkan K, 15 yaşındaki kızı SK'yı akrabalarının oğlu Fikret D'ye verdi. Kızın yaşı küçük olduğu için resmi nikah kıyılmazken çocuk gelin SK gelinlik giydirilerek Fikret D ile evlendirildi. Ardından Fikret D'nin kız kardeşi 17 yaşındaki YD, küçük gelin SK'nın abisi MK ile evlendirildi. Kayınvalideler arasında anlaşmazlık çıkınca yaşı küçük gelinler polise giderek bizi birbirimizin abileriyle zorla evlendirdiler diyerek aileleri hakkında şikayette bulundu. İki çocuk gelin evlendirilirken polis tarafından kurtarıldı. SK ile nikahsız evlendirilen Fikret D hakkında 15 yıla kadar, YD ile evlendirilen MK için de 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle davalar açıldı. 8 Mart'ın olduğu bir haftada bu tarz haberler oldukça bol çıkmaya başladı. İşte bugün de Berdel evliliğe çifte dava açıldı başlığıyla yer buldu. Sevgili dinleyenler, arzu edenler ayrıntıları da okuyabilirler. Bunun dışında kültür sanat haberi var bir tane. Bununla devam edeceğiz. Olağan Psikopatlardan Hayat Dersleri başlığıyla yer bulmuş. Her sayfası kışkırtıcı önermelerle dolu Olağan Psikopatlar, bizi o her hor gördüğümüz ama yeri geldiğinde faydalanmaktan da çekinmediğimiz karanlık yanımızla tanıştırıyor sevgili dinleyenler. Ne dersiniz? Aynaya bakmaya hazır mısınız? Olağan Psikopatlar kitabının yazarı Kevin Dutton, Domingo'dan çıktı. Cem Duran çevirisiyle ermişler, casuslar ve seri katillerden hayat dersleri var içinde. Psikopat bu kelimeyi duyar duymaz katiller, sapıklar, intihar bombacıları üşüyor değil mi zihnimize? Ama filmlerdeki emsallerinin aksine gerçek hayatta her psikopat şiddet yanlısı veya suça meyilli değil. Yeni araştırmalar her 10 CEO'dan birinin psikopat olduğunu söylüyor. Gülerek bilmem mi diyorsanız ekleyelim. Cerrahlar, avukatlar, gazeteciler ve politikacılar arasında da psikopatlık hayli olan psikopatların dünyasında yapacağınız bu afallatıcı yolculukta Oxford Üniversitesi'nden Profesör Kevin Dutton, psikopatik eğilimlerin insanın doğasında olduğunu ortaya koyarken toplumun da daha önce hiç olmadığı kadar psikopatlaştığını savunuyor. Zira korkusuzluk, kendine güven, cazibe, acımasızlık ve odaklılık gibi psikopatlarda öne çıkan özellikler 21. yüzyılda başarı kelimesinin üzerine terzinin diktiği ceket gibi oturuyor. Kevin Dutton, yüksek güvenlikli hastanelerin psikopati koğuşları, Budist tapınakları, kapaktaki ermiş kelimesi maalesef nedensiz kullanılmadı ve komando eğitimi kampları gibi yalnız özel izinle girilebilen sıra dışı yerlerde sayesinde bizzat yaptığı gözlemleri beyin taraması gibi gelişmiş yöntemler ve benzeri bilimsel araştırmalarla harmanlayarak başarılı bir cerrahla seri katil arasındaki çizginin aslında nasıl da ipince olduğunu gözlerimizin önüne seriyor. Her sayfası kışkırtıcı önermelerle dolu Olağan Psikopatlar, bizi o her hor gördüğümüz ama yeri geldiğinde de faydalanmaktan da çekinmediğimiz karanlık yanımızla tanıştırıyor. Tedirgin edici ama fazlasıyla da eğlenceli. 2012'nin atlanmaması gereken 20 kitabından biri demiş Slate. Evet, Olağan Psikopatlar Türkiye'de de Domingo Yayınları'nca yayınlandı. Cem Duran çevirisiyle Ermişler, Casuslar ve Seri Katillerden Hayat Dersleri. Ne dersiniz? Bana unutulur, unutulur. Kapanır en derin yara, acısı da unutulur. Bir rüyadır gelir geçer, her aşk bir gün hayal olur. Unutulmaz denen günlerim acı dermandır yıllar. Sen dursan da dünya döner. Kalbini dağlayan yangın yavaş yavaş küle döner. Bir rüyadır gelir geçer. Her aşk bir gün hayal olur. Unutulmaz denen dertler unutulur, unutulur. Bu hayat böyledir dostum. Yaşanan Olcay seslendirdi, unutulur dedi sevgili dinleyenler. Kipling'in kayıp şiirleri bulundu. İngiliz şair ve yazar Rudyard Kipling'in yayımlanmamış 50'den fazla şiiri bulundu. Nobel ödüllü İngiliz şair ve yazar Kipling'in yayımlanmamış eserleri ortaya çıkarıldı. Kaliforniya Üniversitesi'nden Amerikalı akademisyen Tom Spinney'in gün yüzüne çıkardığı şiirlerin şairin diğer 1300 şiiriyle birlikte Cambridge Üniversitesi Press tarafından basılıp Mart ayında okura sunulacağı belirtiliyor. Kayıp olduğu sanılan şiirlerin aileye ait belgeler arasından ve Manhattan'da bir evin onarımı sırasında bulunduğu ifade edilmiş. Nobel Edebiyat Ödülü'ne 1907 yılında değer görülen Kipling, 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında İngiltere'nin en tanınmış şair, romancı ve hikaye yazarları arasında yer alıyordu. Siyasi görüşleri nedeniyle zaman zaman eleştiren Kipling, büyük yazar George Orwell tarafından da İngiliz emperyalizminin peygamberi diye nitelendirilmişti. Bilmem anımsar mısınız? Evet, Kipling'in işte bu şimdiye kadar hiç yayınlanmamış şiirleri sanıyorum yakın zamanda da yayınlanacak. Dolayısıyla bizler de buluşmuş olacağız. Tesadüflere inanmıyorum. Çağırdığında geldim, kalbinden seslendim. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Yabancı mısın sahi, düşman mıyız sahi? 7 yılı hafızandan sildin, unuttun mu kadar çok özlendim. Ben bir kez sevdiğimden kopamıyorum. Yasaklı mıyım sahi? Düşman mıyım sahi? Yedi kilidi kalbine vurdun. Açılmaz mı sahi? İnanmıyorum. Unuttum mu sahi? İnanmıyorum. Unuttum mu sahi? Göksel'den dinledik ki unuttun mu sahi dedi. Sevgili dinleyenler, geldik bugün de programımızın sonuna. Veda etmeden önce yayın akışımızda ne var ne yoku sizlerle paylaşayım dilerseniz. Bugün çarşamba ve gün boyunca neler var neler yok öğle vaktinde biliyorsunuz 12 bültenimizin hemen ardından sektör içi haberler var. Eczacı gündemiyle Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak. Ardından 13 itibariyle yine isteklerinize yer vereceğiz. Müzik kutusunda Suat Gülbinat karşınızda olacak. Lifeline saati 14'te eczacı Merve Memişoğlu karşınızda olacak ve saati 16'da Kenan Başaran paslaşmalarla yine spor severlere haftalık değerlendirmelerini sunacak. 16.30'da yine müzik var. 17 itibariyle ise Nihat Şardağ'ın hazırlayıp sunduğu Zaman Tüneli programı sizlerle birlikte olacak. Sonrasında akşam bültenimiz ve akşam keyfi yine sevdiğiniz şarkılarla devam edecek. Gün boyunca radyonuz açık kalsın diyelim ve keyifli bir gün dileyelim. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Radyo Hava. Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana, bazen sebep bir aşksa çoğu zaman da para değiştirir insanları hep bir anda. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen. Chagrin, on... kalmadık sanki haksızlıklara. Dinle beni sakın uyma şeytana. Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına. Esir olma boş yere gururuna. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömür. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.